ใครจะไปจะมาที่ไหนก็ไปเสียเราจะได้พยายามทำความเข้าใจเรียนรู้สิ่งละเล็กสิ่งละน้อยตามโอกาสที่มันจะเอื้ออำนวยให้มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราควรจะได้ทำความเข้าใจทั้งผู้ใหม่ก็ดีผู้เก่าก็ดีเวลาที่เราจะได้พูดได้จากันนี่มันก็ชักจะขาดแคลนลงไปทุกทีวันนี้อยากจะทำความเข้าใจให้พวกเราบางอย่างคือเรื่องอิริยาบถบางอย่างเรื่องการเดินจงกรมเรื่องการเจริญสมาธิภาวนาสิ่งเหล่านี้บางทีเรายังไม่เข้าใจก็ควรจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็อีกอันหนึ่งเรื่องธรรมวัดสวดมนต์บางทีเราก็แปลกันจนหมดบางทีก็จะมีความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องมารับเอาครึ่งๆกลางๆอย่างพุทธาพิคิตติงธรรมาพิคิตติงสังฆาพิคิตติงอย่างนี้ตามปกติแล้วเราจะขึ้นต้นด้วยพุทธวารหันตวาพอขึ้นบทพระธรรมแล้วก็ขึ้นสวาคาตตาภิกขุนาโยคะวะเสนะเสโยพอขึ้นบทสังฆาแล้วก็มาขึ้นไม่เหมือนเก่าที่นี่พอบางวันเราก็มารัดเอานัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธธัมโมสังโฆเมสรณังวรังทำไมเราจึงไม่สวดกันหมดเรื่องเล็กๆน้อยๆเราเนี่ยก็ต้องมาทำความเข้าใจในสมัยโบราณสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราท่านไม่ได้แปลสวดมนต์นี่ไม่แปลใช้เวลานิดเดียวก็จบแต่สมัยนี้เราแปลขึ้นมาพอมาแปลนี่ก็มากินเวลานานได้อย่างก็เสียอย่างในสมัยพ่อแม่ของเราการไหว้พระสวดมนต์ได้ศรัทธาไหว้พระไปก็มีศรัทธามีปีติปราโมทย์เอิบอิ่มอยู่ในจิตในใจเหมือนกับได้เข้านั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าต่อเบื้องพระพักตร์ผมเองนี่เป็นเด็กๆผมเป็นเด็กนี่ผมทำวัดได้นะยังไม่ลงเรียนผมติดแม่ผมติดพี่สาวเวลาเขาตีกองลงวัดกลางคืนเนี่ยผมก็ไปก็จำไหว้พระนี่เหมือนกับจะได้บุญไม่รู้จักบุญหรอกว่าบุญมันคืออะไรแต่มันดีใจพอเขาหันอะไรขึ้นแล้วก็ว่าไปกับผู้ใหญ่ชื่นใจเป็นเด็กๆเนี่ยชื่นใจก็คงจะได้บุญไม่ว่าจะได้บุญแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าบุญมันคืออะไรนาทิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสาจวัชเชนะก็ว่าไปได้บุญสมัยพ่อแม่เรานี่ท่านทำวัดท่านสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นโยมไม่ได้แปลเดี๋ยวเดียวก็จบได้แต่ไม่รู้จักความหมายเหมือนนกแก้วนกขุนทองเหมือนนกแลเหมือนนกแก้วมันพูดภาษาเราแต่มันไม่รู้หรอกว่ามันว่าอะไรแล้วในสมัยนั้นบ้านเมืองก็ยังสงบร่มเย็นถ้าเป็นน้ำก็ยังไม่ขุ่นมัวยังใสสะอาดลูกเต้ายังเชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ยังเคารพครูบาอาจารย์อุบาสกอุบาสิกาเคารพพระสงฆ์องค์เจ้ายังย่านบาปยังกลัวบาปถ้าบอกว่าบาปนั้นเนี่ยกลัวไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่ต้องถามหาเหตุผลกลัวย่านบาปนะ บาปได้เหมือนกันหยุดสมัยนั้นเอาศรัทธานำหน้าพอมาถึงสมัยนี้คนได้เรียนรู้อะไรมากต่อมากแม้แต่ภาษาต่างประเทศภาษาฝรั่งมั่งค่ารู้แต่ภาษาศาสนาไม่รู้เกิดความเครือบแคลงสงสัยขึ้นมาคนรุ่นใหม่ก็จะถามคนรุ่นเก่าถามครูบาอาจารย์พระสงฆ์เจ้าว่ามันแปลว่าอะไรตรงนี้ศรัทธาเอาไม่อยู่ซะแล้วศรัทธาอย่างเดียวไม่สามารถร้อยรวงดวงใจแห่งพุทธบริษัทเกิดอาการไขว้แขวศาสนาอื่นก็บุกทะลวงเข้ามาย่ำยีด้วยความเจริญทางเทคโนโลยีเทเลคอมมิวนิเคชันคือการย่อส่วนในการคมนาคมไปถึงกันศาสนาอื่นเขาก็มีความหมายเขามีคำแปลเขาขึ้นมาศาสนาอิสลามก็แปลอันรอวะฮัดอันฮัมดุลินราไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระอันรอองค์เดียวเท่านั้นทรงคุ้มครองทรงรักษาโรคเขารู้ความหมายศาสนาคริสต์เราก็รู้ความหมายทีนี้พวกเราเอาอย่างไรครูบาอาจารย์ท่านก็เริ่มแปลตรงนี้เอาปัญญาเข้ามานำหน้าศรัทธาสวดบทใดได้แปลได้เข้าใจเกิดทั้งศรัทธาในขณะเดียวกันก็มีปัญญาเข้ามาแทรกแซงขบวนการของอวิชชาอวิชชาคือความโง่ความรู้ที่ไม่ถูกต้องเป็นหัวหน้าเป็นพ่อเป็นแม่ของกิเลสเป็นกระทรวงอวิชชากระทรวงใหญ่ที่ผลิตกิเลสออกมาอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยเกิดผัสสะครูได้เรียนพวกเนี้ยท่องไปก็เป็นลงชาติชรามรณะโศกปริเทวะทุกข์ทั้งปวงมันเริ่มที่อวิชชาคือความรู้ไม่จริงรู้ไม่ถูกต้องเป็นหัวหน้าเป็นพ่อเป็นแม่ของความชั่วร้ายของกิเลสทั้งหลายพอเราเอาปัญญามาพูดอะไรก็แปลขึ้นมาด้วยมันก็เลยเข้ามาแทรกแซงขบวนการของอวิชชาทำลายซอกกัดกร่อนตัวอวิชชาเนี่ยหรอกเพราะนั้นพอมาถึงสมัยนี้การสวดมนต์ไหว้พระเริ่มแปลขึ้นมารู้ความหมายบทพระธรรมบางสิ่งบางอย่างที่มันมีคุณมีค่าแทนที่มันจะต้องไปนอนหมกอยู่ในพระไตรปิฎกโดยไม่รู้อะไรแล้วก็แปลออกมาอย่างสูตรเมื่อกี้เนี่ยอรัญญสูตรผมแปลออกมาซึ่งมันก็ยังไม่มีที่อื่นผมประทับใจผมบางคนโง่เพราะครั้งแรกไปหาครูบาอาจารย์ไหนท่านก็หนักใจเมื่อผมไปบวชผมไปทำความเพียรกับเพื่อนมากๆกันอย่างเนี้ยแต่ที่ผมทำมันไม่ได้ทำกันอย่างนี้ต่างคนต่างอยู่ไม่พูดไม่จากันเขาเรียกว่าเข้ากรรมฐานมาที่นี่ผมไม่นิยมใช้คำว่าเข้ากรรมฐานเพราะเข้าแล้วมันจะออกเข้าแล้วมันออกถ้าไม่ต้องเข้าไม่ต้องออกเลยจะเป็นอย่างไรให้มันมีกรรมฐานอยู่ด้วยสมัยก่อนนั้นผมบวชผมทำกันจริงจังพวกที่บวช ด้วยกันก็ทำความเพียรทำกรรมฐานเรียกว่าเข้ากรรมฐานเข้ากันจะเป็นบาปพรรษาหนึ่งนี่เยอะเลยบาปเหมือนกับชมรมคนเป็นโรคประสาทไปรวมกันมีมัดสารพัดอย่างผมก็ดูเองเมื่อไหร่เนาะจะถึงคิวของเราจะเป็นบ้าบังมันเครียดนะครับทำความเพียรแบบกัดเคี้ยวกัดฟันใส่จะเป็นพระอรหันต์อรหมุนขึ้นมาเนี่ยมันเครียดมันไม่มีที่คลายไม่มีที่ผ่อนคลายบิณฑบาตก็ไม่ได้ไปจะมาทำงานอย่างเรานี้ยิ่งแล้วใหญ่เขาบอกว่าไม่มีกรรมฐานถ้าอย่างเราเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีกรรมฐานผมก็บอกผมเข้าหนักกว่าเพื่อนนะเป็นคารวะก็เข้าอยู่ประมาณ2ปีกว่าหรือ3ปีผ พอมาเป็นพระอีกอัดเข้าไปอีกเต็มเป่าเข้าไปอีกปีรวมแล้วก็ประมาณ 3-4 ปีถ้าเอามาต่อกันเมื่อกับนักวิทยาศาสตร์อยู่ในห้องแลบกระจกเงาอะไรไม่เคยพบเคยเห็นสมัยก่อนเข็มเล่มเดียวไม่ให้มันมีเชือกเล่มเดียวท่านอาจารย์เอาไปเก็บกลัวจะผูกคอตายเวลามันบ้าขึ้นมามีพระกระทาขวานเอาไปหมดไม่เคยเห็นหน้าตนเองแต่ผมทำความเพียรโหดร้ายมากผมไม่ให้ตนเองนอนกินน้อยๆลุกขึ้นลุยตื่นตีสองนี่ติดมาวันหนึ่งไปอาบน้ำอยู่ในห้องส่องไปเห็นเงาตนเองอยู่ในน้ำผมหล่นหมดเลยอาหารน้อยนอนน้อยตอนเป็นคารวาสมันไม่มีโอกาสได้เห็นไม่เห็นเงาตนเองในกระจกทำความเพียรไปอาบน้ำส่องลงไปในอ่างเห็นหนวดเห็นเขาตนเองพลุงพลังโอ้มันลือสีแต่ตัวปวดใช่ไหมในช่วงนั้นทำความเพียรอยู่ก็เห็นเพื่อนเขาเนี่ยเป็นบ้ากันเป็นบ้าเวลาไปอบรมไปฟังอาจารย์ท่านก็ถามแต่ละองค์ละองค์แต่ละองค์เห็นไอ้โน่นบางเห็นไอ้นี่บางองค์ไม่เห็นอะไรต่ออะไรสารพัดอย่างบางองค์ก็ได้ยินบางองค์ก็เห็นบางองค์ก็บอกว่าสันตติขาดดับวูบวาบลงไปได้ยานนั้นยานนี้ไล่มาถึงผมท่านก็ถามอาจารย์มาสมภพเป็นอย่างไรก็บอกว่าผมมันก็โง่อย่างเดิมไม่เป็นอะไรเลยแต่คนที่เขาว่าเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยผมดูเขาเนี่ยเขาทำความเพียรมีแต่นอนเราก็มาน้อยใจกูนี่ทำเกือบตายไม่เห็นอะไรเลยไอ้พวกนั้นทำเล่นๆโอ้โหทำไมมันเห็นนู่นเห็นนี่มันบาปหนาปัญญาหยาบบาปท่วมหัวบัวใต้น้ำขนาดไหนหนอเรานี่หนอน้อยใจบางทีคิดไปน้ำตาไหลน้อยออกมาไปแต่ละวันเวลาไปประชุมเนี่ยคนโน้นเห็นในโน่นคนนี้เห็นในนี่เราก็คือเก่าหรือว่าเขาตัวบ้าซึมในฝันบ้าได้ฝันเราทำไมไม่เห็นเขาโกหกหรือยังไรอาจารย์ก็ปลอบใจว่าอดทนทำไปนะคุณน่ะมันเรียนมากขนาดอย่างนี้มันแบกพระไตรปิฎกเข้าไปในห้องกรรมฐานคนเรียนมากเนี่ยมันจะต้องลำบากมันต้องช้าดีไม่ดีก็ล้มละลายไปเลยท่านว่าอย่างนี้มันเป็นกรรมเป็นเวรอะไรของเราเนาะเรียนพระไตรปิฎกมา11ปีพอมาทำกรรมฐานไม่รู้เรื่องอะไรเลยเดี๋ยวคนเห็นนู่นเดี๋ยวคนเห็นนี่แสดงว่าเราโง่เราโง่มากไม่รู้อะไรมันนั่งไปโง่วิจารณ์ไปหน่อยนี่เราก็พยายามโง่ใครบอกใครสอนเอาทีนี้มีคนหนึ่งแกปฏิบัติมา18ปีกุฏิอยู่ตรงกันอาจารย์ก็ยกย่องบอกคนนี้เก่งนะแต่ยานนู้นยานนี่คนไหนรู้เราก็แอบย่องไปหาอ่อนน้อมถ่อมตนไปสอบไปถามท่านก็ดีเหลือเกินท่านก็แอบมาสอนเราช่วยอาจารย์สงสารผมมันไม่ได้เห็นอะไรกับเพื่อนแต่การทำความเพียรนี่ถ้าผมตอนกลางคืนนะผมมองถ้าไฟไม่ดับทุกห้องเนี่ยผมไม่นอนคิดว่าคนนั้นเขายังไม่นอนเราจะนอนไปทำความเพียรเช้ามาถ้าผมตื่นเวลาใดเนี่ยผมจะลุกมาทำความเพียรแต่ถ้าตื่นมาเห็นไฟคนอื่นโอ้ยมากอกดึกหัวเด้มันก็สวดตายแท้มันตื่นสวยแท้กูเนี่ยว่าเด้บางทีนอนตื่นขึ้นมาไม่อยากลุกนะระลึกถึงว่ามึงบวชมานอนโบว่าสันดาเจ้าของปึ้งปังขึ้นมาเลยเหมือนกับมีสปริงลุกขึ้นมาไปล้างหน้ากลัวจะเสียเวลาเอามือสองนิ้วเนี่ยไปแปะน้ำสีตาจักหน่อยฝ่าไปเดินจงกรมตื่นมาเดินจงกรมซะก่อนไม่ได้มานั่งหลับดอกเดินเพราะเหตุนั้นพวกเรานี่นะตื่นมาอย่ามาแต่นั่งหลับนะศาลาของเรากว้างใหญ่ไพศาลเขียนเป็นบทเพลงร้องเลยประหูตะชาอยู่ทะกะลัมมะภูตาวิศาลศาลาจะสภาจะพาหูร้องเป็นบทเพลงไปเลยศาลากว้างใหญ่ไพศาลท่าน้ำอันราบเรียบเหมาะแท้ความเพียรว่ามันไปในใจเนี่ยมากเลยนั่งตื่นมาเดินเนี่ยถ้าเปิดไฟทุกช่องจะเอาห้องไหนก็เอาเถอะเดินจงกรมผมตื่นมาก็เดินถ้าตื่นมาวันไหน มองไปรอบๆไม่มีฟืนไม่มีไฟผู้ใดดีใจเว้ยผมทำความเพียรของผมเนี่ยทำอย่างหนักหน่วงแต่มันไม่เห็นอะไรอาจารย์ก็ได้แต่ปลอบใจว่าคุณเรียนมากมันก็มีปัญหามีกรรมมีเวรล่ะทำไปเถอะอ้าวที่นี่อาจารย์บุญมาท่านอยู่ตรงข้าม18ปีทำความเพียรก็ข้ามมาสอนอาศัยเป็นพี่เลี้ยงแต่เราไม่ได้ทำความเพียรแบบนี้นะแบบที่ผมพาท่านทั้งหลายทำเราทำความเพียรแบบสัมปชัญญะบัพพะแบบเคลื่อนแบบไหวแบบสร้างสัมปชัญญะแต่ท่านบอกว่าสร้างสติในการเคลื่อนไหวท่านไม่พูดถึงสัมปชัญญะครับผมก็เลยมาคิดว่าโอ้ยเราเนี่ยผิดสเปกเลยตั้งใจอย่างแรงกล้าเวลาเราเรียนมาดีๆทำไมสิ่งที่เราเรียนนี่มากลายมาเป็นปัญหาสุดท้ายผมก็หมดแต่มันมีประหลาดอันหนึ่งนะพวกเราเนี่ยไม่ต้องอ้อนวอนเมื่อกี้เราสวดมนต์นี่นะเราสวดมนต์พอมาถึงบทพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเราข้ามไปลัดเอาตอนกลางๆว่านัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธธัมโมสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะอันนี้เรียกว่าสัจจกิริยาสัจจกิริยาคือการตั้งสัจจะลงไปสัจจกิริยาเนี่ยจะเป็นมาตรฐานวัดใจเป็นมาตรฐานวัดใจของผู้ที่เข้มแข็งในจริยธรรมมันมีอยู่สองอันเป็นเครื่องวัดความโง่ของชาวพุทธที่ตกออกไปนอกวงแห่งพุทธศาสนาหรือว่าอ่อนแอทางจริยธรรมยังไม่มาตรฐานคือคนที่อ่อนบอนเอาอะไรมาห้อยคอเอาเครื่องรางเอาของขังนั่นเป็นเครื่องวัดถึงความอ่อนแอทางจริยธรรมตกมาตรฐานสิ่งที่เป็นเครื่องวัดมาตรฐานแม้ยังไม่เป็นพระอริยเจ้าแต่เป็นบุคคลผู้เข้มแข็งในจริยธรรมก็คือสัจจกิริยานัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้คือเรากล่าวความสัตย์ความจริงถ้าเรากล่าวไม่จริงมันก็ล้มละลายด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึ่งเจริญในศาสนาของพระศาสดาหมายความว่าเราไม่ได้หวังพึ่งสิ่งใดเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคำสั่งสอนเชื่อบุคคลที่เคยทำตามหลังพระพุทธเจ้าตามพระธรรมได้ผลมาแล้วเราคนหนึ่งกับคนคนนั้นมีเลือดเนื้อมีหัวใจเราอธิษฐานอย่างนี้ไม่ได้อ้อนวอนขอให้เทวดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตทั่วไปในโลกลาดเทพเจ้าเราเทวาพระพรหมยมราชที่ไหนจงมาช่วยข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเขาก็มานึกผมมันเรียนพระไตรปิฎกมามั่งๆพระพุทธเจ้าว่าภิกษุทั้งหลายแม่ไก่ออกไก่มาออกไข่มา5ฟอง8ฟอง12ฟองแม่ไก่ย่อมกกแม่ไก่ย่อมทับให้ความอบอุ่นอย่างดีสม่ำเสมอมันไม่ต้องอ้อนวอนมันไม่ต้องปรารถนาขอให้ลูกของเราจงเอาจงอยปากจิกกระเปาะฟองออกมาจงเอาเล็บเคี่ยกระเปาะฟองออกมามันไม่ต้องปรารถนาเมื่อความอบอุ่นเพียงพอมันกกมันฟักมันหมอบอยู่เช่นนั้นลูกของมันได้รับความอบอุ่นแก่รอบแล้วมันก็เอาจะงอยปากแคะเปลือกไข่ออกมาสู่โลกข้างนอกได้ชั้นใดเธอผู้กระทำความเพียรอยู่เธอจะปรารถนาก็ตามไม่ปรารถนาก็ตามการกระทำความเพียรของเธออยู่เช่นนั้นเธอก็จะต้องบรรลุธรรมที่จะพึงบรรลุเข้าถึงธรรมที่จะต้องเข้าถึงได้ผมก็คิดหรือว่าเราทำอย่างนี้มันไม่ถูกกับจริตของเราผมก็คิดไปคนอื่นเขาเดี๋ยวนอนแล้วตื่นก็สายๆพอไปประชุมไปฟังธรรมถามองค์นู่นเห็นนู่นองค์นี้เห็นนี่นึกในใจว่าเราเนี่ยทำความเพียรอยู่ขนาดเนี่ยไม่เห็นอะไรก็ให้มันตายไป ทำความเพียรเอาจิตเอาใจเอาชีวิตเอาวิญญาณบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์ทำมันเกิดมาใหม่อีกมีอีกเอามันอีกคงจะยังไม่พอบุญญาบารมีเรายังไม่ถึงก็ขออนุโมทนาสาธุการท่านผู้ที่เข้ารอดเข้าถึงนั้นวันหนึ่งผมอธิษฐานใจว่าเกิดมาชาตินี้ได้เข้ามาบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าด้วยจิตใจศรัทธาที่เกิดมาภายหลังท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนานแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายก็หมดสิ้นไปเป็นปุถุชนที่ประกอบด้วยศรัทธาการกระทำความเพียรในชาตินี้จะก้าวหน้าจะล้มเหลวประการใดก็ขอให้มีนิมิตหมายให้เกิดศรัทธาปาสาทะเกิดกำลังใจปลุกเร้าตนเองไม่ประมาทอธิษฐานใจของก็นอนทำความเพียรแล้วก็นอนหลับไปก็ฝันประหลาดพวกที่ทำความเพียรนี่จะฝันไงนะบางทีฝันคืนเดียวเนี่ยมันจะเป็นเครื่องบอกให้เรามั่นใจก็ได้หรือจะเป็นเครื่องเตือนใจเราก็ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมฝันว่าผมเดินทางไปในถนนลาดยางเดินไปกับเพื่อนเจอเลยก็เพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันแต่ไม่เคยรู้จักกันเพราะต่างคนต่างก็มาจากคนละทิศละทางมาก็เข้าห้องไม่ได้มาอยู่รวมกันอย่างเราเนี่ยมันไม่ยิ่งไม่รู้จักกันใหญ่ไม่ได้พูดกันไม่ได้บินบาตไม่ได้พูดกับใครห้ามพูดไม่เหมือนพวกเราอย่างนี้ช้ามาก็มีสามเณรเอาปิ่นโตมาประเคนรับปิ่นโตเขานี้ไม่ได้พูดกับเขาเลยสักคำเพราะเป็นเณรน้อยหิวอาหารมาในน้ำตาผมจะไหลโอ้ยเอาบุญไปเบิดแล้วเนาะเน่นหน่อยเอาอาหารมาส่งเน่นนี่จะได้บุญเรานี่คำเดียวจะขอบคุณก็ไม่ได้พูดจะทำความเพียรก็ไม่เห็นมันก้าวหน้าไปไหนคนโน่นเห็นโน่นคนนี้เห็นนี่เราจะมีบุญไปแบ่งให้พวกนี้หรือสาธุหนึ่งในใจก็ให้ซ้ำเน่นจงเป็นผู้เจริญชาวบ้านที่ทำบุญทำทานจงได้บุญได้กุศลเราก็ตายอยู่ตรงเนี้ยนึกถึงชาวบ้านนึกถึงสามเณรที่เอาอาหารมาส่งแต่ละครั้งนอนอยู่พอคิดถึงหน้าก็ได้ลุกขึ้นมาทำความเพียรกินข้าวเขาแล้วนะวันนี้นะนึกขึ้นมาเสร็จแล้วในคืนนั้นทำความเพียรไปก็นอนหลับพอฝันเดินไปมีถนนลาดยางก็เห็นทุกคนที่อยู่ด้วยกันแต่ไม่รู้จักกันดอกเห็นก่อนแล้วมีคนหนึ่งแกก็ไปนั่งอยู่ท้ายสุดแกพูดเป็นภาษาไทยกลางอาจารย์ไปไม่ได้ทางไม่เสร็จคือทางลาดยางไปถึงแล้วก็มีแม่น้ำใหญ่ลึกมากใสสะพานเข้าไปถึงจ่อลงน้ำก็สุดแต่ไปถึงนั้นมันก็ข้ามไม่ได้ตกลงไปก็น่ากลัวว่าจะตายน้ำลึกใสทุกคนไปถึงนั้นกลับหมดผมไปถึงตรงนี้เดินทางมาไกลแล้วจะกลับมันทำไมสะพานข้ามไม่ได้ลอยไหว้ดีกว่าหาท่าลงทุกคนเขากลับแล้วมีคนนั้นยังไม่เคยรู้จักแต่ในฝันเห็นแล้วในนิมิตว่าอาจารย์มันเป็นทางใหม่ทางไม่ข้ามแม่น้ำออกไปไม่ได้กลับเถอะเขากลับกันหมดแล้วก็เลยบอกว่าโยมกลับไปเถอะแต่มาเดินทางมาไกลแล้วลงทุนมาแล้วไม่กลับจะหาท่าลงจะว่ายน้ำข้ามไปเขากลับหมดผมก็เดินเลาะฝั่งไปตรงไหนนะจะมีท่าลงมันตะลิ่งชันเราจะว่ายน้ำข้ามไปฝั่งนู่นมองเห็นอาสมเขียวๆอยู่บนยอดเขาเดินเลาะไปไม่มีท่าลงเดินไปเห็นทางเส้นเก่าทางดีเป็นทางลูกหลังแต่มีใบไม้ใบหญ้าใบไม้แห้งหล่นทับหมักงมแต่ไม่มีต้นไม้อื่นมาเกิดบังนี่มันทางดีๆทางดีๆทำไมไม่มีใครเที่ยวไปเที่ยวมาไม่มีร่องรอยคนเดินเท่าไหร่ถ้าจะมีก็คงนานๆจะมีคนแล้วก็เดินตามไปมันก็เดินเลาะฟังไปก็ไปถึงแม่น้ำนั้นมันก็มีสะพานสะพานก็เป็นสะพานไม้ที่เก่าแต่ก็ไม่มีร่องรอยแห่งความชำรุดเสียหายนี่มันรถอะไรก็ข้ามได้นะนี่ทำไมไม่มีรถรามาช้างข้ามมาเลยต้องเดินข้ามไปข้ามสะพานนะสะพานเก่าๆก็มองหน้ามองหลังเสียดายพวกนั้นเขาไปทางใหม่ทำไมเขาไม่มาทางนี้เขากลับหมดถ้าเข้ามานี่เขาก็ต้องข้ามทางเส้นนี้ไปเนี่ย ข้ามแม่น้ำไปหันหลีหันขวางหันหน้าหันหลังจะตะโกนกูเรียกพวกนั้นก็นี้หมดแล้วเดินไปคนเดียวเราเนี่ยปรากฏว่าไปเห็นท่านหลวงปู่พุทธทาสที่ท่านตายไปเนี่ยแต่ก่อนท่านก็ยังไม่ได้ตายท่านก็นั่งอยู่ท่านหัวเราะเฮ้อท่านมากำลังรอคอยท่านมาเนี่ยคอยอะไรครับจะบวชนาคท่านว่ายังไม่ครบคณะปูรกะบวชใครบวชคุณนี่เอ้ายังไงผมก็งงๆแล้วก็ตื่นพอดีตื่นแล้วก็มีความคิดขึ้นมาทันทีเลยบางทีเราทำความเพียรอย่างเขี้ยวกรรมไปเนี่ยความฝันนี้จะบอกเราบางทีความฝันจะบอกเราว่าอะไรจะเป็นอย่างไรผมตื่นขึ้นมาผมก็มันมีแนวคิดขึ้นมาเออหรือว่าปฏิปทาที่เราทำมาเนี่ยมันเป็นทางสายใหม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาทางสายเก่ามันน่าจะมีที่มันปลอดภัยผมก็เริ่มนึกนั่งทบทวนพระไตรปิฎกที่ผมเรียนมาเนี่ยครั้งแรกผมก็เถียงอยู่ดอกนั่งทำความเพียรผมเถียงเอ๊พระพุทธเจ้ามานั่งทำงับแงบงับแงบอย่างนี้อยู่ใต้ต้นโพของหว่าของผมไปอยู่ในใจแต่ว่าเราต้องโง่สอนตนเองว่าต้องโง่โว้ยครูบาอาจารย์ท่านบวชมาก่อนท่านสอนเราท่านหวังดีต่อเราอย่าฉลาดเกินครูโง่ดีกว่าโง่ทำตามท่านทำมามันก็สงสัยไปมันก็ไม่ว่าไงบางทีตนเองทำมันก็หัวเราะตนเองเอ๊ถ้าคนอื่นเขามาเห็นก็จะไม่บอกว่าไอ้เราเนี่ยมันมาเรียนมวยจีนทำฟ้าให้ทำไมก็หัวเราะพิทยายุทธ72ขุนเขาของบู้ตึ้งมันนึกไปนะแต่ก่อนผมมันเคยเป็นนักพากย์หนังเกี่ยวว่าอะไรก็มันไปบางทีจะพากย์เองไปก็เลยมันนึกทบทวนอย่างนี้ในพระไตรปิฎกท่านสอนว่าอย่างไรมหาสติปัฏฐานสูตรไล่ไปมีบทว่าด้วยกายานุปัสสนาเริ่มต้นโดยการดูลมหายใจอานาปานสติถ้าดูลมหายใจไม่ชัดเจนปุณณจะปรังภิกขเวยังมีอีกดูอิริยาบถนิสินโนวานิสินโนหิปชานติเธอนั่งเธอก็ทราบชัดว่านั่งซึ่งเราจะได้พูดกันค่อยๆพูดกันวันหลังมันไม่ใช่เราจะทำอย่างเดียวแต่มันมีหลายทางบางคนมันอาจจะถูกบางอย่างทีนี้มาถึงอิริยาบถพระอันที่3ปุณณจะปรังภิกขเวยังมีอีกพระพุทธเจ้าว่ายังมีอีกอิริยาบถสัมปชัญญะอิริยาบถให้มีสัมปชัญญะในการเคลื่อนการคงจะเป็นตัวนี้เราก็นึกต่อไปคงจะเป็นตัวนี้แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้มาตั้งใจทำอย่างนี้ท่านบอกว่าสัมมัญชิเตปัสสาลิเตสัมปชานะการีโหติเธอเคลื่อนเธอไว้เธอก้มเธอเงยเธอคู่เธอเหยียดเธอมีความรู้สึกตัวอยู่มันคงจะเป็นตัวนี้อโลกิเตวิโลกิเตสัมปชานะกาลิโหติเธอแลเธอเหลียวเธอสร้างความรู้สึกอยู่ว่าเราแลว่าเราเหลียวอภิกันเตปฏิกันเตสัมปชานะกาลิโหติเธอก้าวไปข้างหน้าเธอถอยกลับไปจนถึงนู่นล่ะอุจาระปัสสาวะกัมเมสัมปชานะกาลิโหติไม่ว่าจะทายอุจาระปัสสาวะจะดื่มจะเคี้ยวจะกลืนอะไรให้มีสัมปชัญญะโอ้อันนี้แต่ครูบาอาจารย์ท่านไม่บอกว่าให้สร้างสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่อย่างนั้นแต่ท่านบอกว่าสร้างสติในการเคลื่อนไหวไอ้สติเนี่ยถ้ามันไม่มีสัมปชัญญะมาควบคุมมันเนี่ยมันจะเลยเถิดมันเลยพอดีเกินบาทมันเป็นบ่พอบาทเพิ่นน่ะสติหลายโพดเขาว่าถ้ำแตกเพราะนั้นไม่ได้พูดถึงสัมปชัญญะแล้วผมก็คิดต่อไปว่าอะไรเองเนาะทีนี้มาคิดถึงอานาปานสติเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่หนึ่งนี่เห็นแล้วอ่านไปไม่กี่หน้าก็พบแล้วปาราชิกกันเวรัญชะกันมาถึงปาราชิกที่สู่ฆ่ามนุษย์ให้ตายตรงนี้เรื่องราวมันคือพระไปทำความเพียรเพ่งอสุภะพระพุทธเจ้าไปอยู่ในป่ามหาวันเมืองเวสาลีไม่ขอยุ่งเกี่ยวอยู่ในปฏิสันลี15วันออกมาพระตายหมดพระเจริญอสุภะแล้วเกิดเบื่อหน่ายตนเอง ไปจ้างเขาฆ่าบังฆ่าตนเองบังเอาสตาอาวุธมาฆ่าบังพระอานนท์เสียใจมากเลยนิมนต์พระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมปริยาอย่างอื่นที่เป็นไปเพื่อความอนุเคราะห์เกื้อกูลคนทุกระดับไม่มีอันตรายเอาว่าภาษาเอาว่ามีอยู่บ่กรรมฐานบ่ผูกข้อตายกรรมฐานบ่เป็นผีป่ากรรมฐานบ่อันตรายกรรมฐานเหมาะแก่คนงกเหมาะแก่คนฉลาดเหมาะแก่คนปานกลาง